Yes, music, yeah, the freedom, Billy, Ivo, the style, gonna make you sweat. Éjjel már nagy benne menj neki az első fának. Bűnös dolog, büntetlek érte. Tíz mea kulpát mondhatsz elértem. Megérte, nem? Úgy lesz, ahogy akarod. Nem változik semmi, ha a fejedet fakadod. Jó, a wash and go hajod is megy bele. Nincs semmi gond, nem őrülhetsz bele a ritmusba, ami alattam szól. Fölöttem meg én vagyok, nem is olyan jól. Here we go again. Ez a zene, ezt kell most nekem. Hiszen ha ilyen, ha milyen, ez nem semmilyen. Mert ez itt a Carpe Diem. Égnek a lángok, nyomd a basszus ritmusra. Vágyok a bereped a fejem, nincs semmi gond. Pump up the volume, let's hear the song. Nem kell más, nem kell semmi sem. Hiszen a puffanok akkor is úgy esem, mint az alma a fárosba foltot hagyok. Hidd el nekem, hogy nem túl nagy. Oltatod a szomjad újra itt a szombat. Az esti láz nem hőemelkedés. Egy súlyos fázis, extra extázis. Csupa élvezetés, semmi szenvedés nem. A megkő beleverheted a falba a fejed. Vagy hogy szereted, mert lényeg a lényeg. Semmi más, csak az alkalmi álom a megoldás.